نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرا زما عزت مندو حاضرین او تاسو ډیر وقتنا دا الله په دې کور کې په انتظار ناسي الله رب العزت مدا ناستا په خپل دربار کې قبول او منظور کا او شکر و باسی جی جماعت کے ناسی ہے کہ چردہ انتظار نوے نو پوجراؤ پٹی کی بناس ہوئی او نن پوجراؤ پٹی او لارو کی زمونگ ناس تا زمونگ دا قبر او دا خیرت دا تاوان سبب دے زکا مونگ بل پس خبری کو غیبت کو شکر و باسی جی دا دور انتظار موکو د الله په کور کې چې څوک څومره انتظار وکي د دومره د الله ملمه ده په دنیا کې څوک دی یو وزیر او وزیر اعظم ملمه شي نو هغه 24 غنټه انتظار باندې فخر کوي تاسو د الله د کور کې جناز شي د چا ملمه نه یې اوس ګوره تاسو چې څومره وخت یې کړی حدیث پاک کې راغلی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وې څوک چې د الله کور تراشی د الله ملمه ده الله ملمستیا دا ور کوي ملائکه لوی دعا ورته کوي اللهم اغفر له اللهم ارحمه تاسو چې څومره ناسې ملائک در لدا دو دعاګانې کوي الله بخنه ولو کی الله رحم پیو کی الحمدلله د الله د دین په انتظار یې مام وی چوګو تیم وی نخپل منس کې بد دین ډېر څه خبريو کو او چون کې تاسو انتظار تیر کو نو یو مختصر خبره به پیو کو غو چټول په جنت تل آسان لاړ شو خو هم دا کنه داسې یو مختصر خبره چټول په جنت تزو اغه د ایمان او د توحید او د الله د وحدانیت خبره ده او دا یو داسې اتفاقی خبره ده چې د تمام آسمانی او دینونو په اتفاق ده د تمام انبیاء علیهم السلام په دې باندې اتفاق ده هغه څه د یو الله خدایي منل د یو الله عبادت او بندگی کول ما سیوا د الله نه ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندگی نکول زما عزت مندو دغه دی ایمان سرمایه دا چې زمونږ او تاسو د نجات ذریعہ وګرځي. د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ډېری معجزې دي. زمونږ دی عالمانو لیکلي حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی وای د جناب نبی کریم علیه السلام درې زره معجزې دي. سورا 3000 معجزات دي. باغ معجزاتو کې لوی لوی معجزې دي. یو معجزه په کدام ده چې په لږ وخت کې الله خپل حبیب د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته بوتلو او به د مسجد اقصا نه اسمانونو ته خېجوړو. په دې مختصر سفر کې د ټولو انبیاء علیه السلام سره ملاقات وشو. داریو سره خبرې اترې وشوې. واپسی کیا پتلو کی بیت المقدس کی تمام انبیاء علیہ السلام تا امامتی ورکا. مسلم شریف کی راغلی چی دا معراج خلوی واقعا دا خویو دری هدیه و تحفی دی. سو دی بھائی ہاں زبا گرے خبر در ناورو مو ماسی نجی تاسو بیغم ناسی دا دا دین خبر ټول امانت تے دا چې زما د خلی نه تاسو واورئ دا امانت مجولی کې واقع شو. دا بوز بل ترسوئ د معراج په هدایا او تحفو کې د الله حبیب تدری میلاو دی. یو دا پینز منزونا دا په کولو کې پینز دی او په ثواب کې پنزوس دی. څوک چې پینز منزونو کې عملنامه کې څومره اجر لیکلی شي د پنزوس منزونو. دویم زما عزت مندو دا سوره بقره دا اخیرنی آیاتونه ملاو شول دا امن الرسول نواله تر اخره پورې چودکی گئی ګوره دا چې پرې نه ځای دا دوا آیاتونه ملاو شول. ادرې ما خبره چې دا غې د پاره مې دا ټول حدیث تاسو ته وې. الله د خپل حبیب سره وعده وکا چې ستا په امت کې ستا په امت کې مسلمانانو چون کی وطن د مسلمانانو دے او د مسلمان کور کی پیدایو د شرک نا مو پورا نفرت تے تغشان دکنا خوزن اوقاتو کی مونگ شرک پی جنونا نو دا جهالت او نپی جندل مونږ د پاره سبا عذر نه دی. ایمانی مسله کې د عقایدو په مسله کې او سړی ک ناپوه دی جاهل له نو دا جهل سبا معتبر نه دی. نو چې چا شرک نو کو الله به بخی اوس شرک څه ته وای نو په دې خپل منس کې لګسو کو خپل منس کې به دی ایمان دا اهم مسله کو. اے زمائی عزت مندو ډیر خلق دا سیدی چی شرک بے کڑے ای سبا ودا اللہ روان دیم وی چی شرک منو دے کڑے زکا آغا چی کم شرک کولو نو آغی تا آغا شرک نوی پر از دا قیامت بس خلق اللہ لمخل ولادوی ای وی واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم دی اللہ استا پزاد چی تم ربی من شرک نوی کڑے ور شرک کړه وی قسم دې کوم شرک کړه. نو الله دې موږ تاسو دې شرک نه وساتي. اے خود جڑا مقام دا دې د چې چرته لاړ شم نو دې خپل ورونو تداوام چې دې عوامو کې د علماو نه علاوه بسوک د شرک تعریف وکي او تر اوسه پوری چا لاس نه دی اوچت کړي پدې چې څومره اوجاړو نو دا جڑا بکبل چې نن مسلمان د شرک تعریف نه پیژنې نو چې پیژنې نه ځان به څنګه خلاص کړي. نن موږ د شرک تعریف نشو کولای. نو زموږ د عالمانو صاحبانو د دین کتابونو د شرک دوه تعریفونه کړي. دا یو چې زه وام نو چې تاسو ټول له یاد شې نو بیا به بل وام او زه به دوه درې پیرې وام. دا مشران خو مشران دی خو ځوانانو باندې وځو غوونه نیسم کنه ورزی خو هم دا کنه ها بھائی غوونه بنی سې ځکه تاسو په معمولی مسله غوونه نیسې دا دی ایمان او د توحید مسله دا. یو زمای عزتمندو شرک دی ته وای دا علماء کرام ناس کی جمله عبادت د چا حق دی؟ یو الله حق دی. جمله بندگی او عبادت دی یو الله حق دی. دا ټول عبادت او بندگی چې الله ته ادا کی دی ته ایمان او بندگی وای. ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت کول دی ته شرک وای. اسانه خبره راکړه. ما سیوا د الله نه څوک دی؟ دا مثال په تور ستنده دا بورجی دا اونه دا غټه دا مړ دی ژوند دی ولی دی شهید دی لیډر دی پیر دی مولا دی. خو ما سیوا د الله نه چورته ته عبادت او بندگی کې دی ته سوئی دی ته شرک وای. او دا عبادت یو جامع لفظ دی. دا الله حبیب فرمای اوتی تو جوامع الکلم. ما تعالی جوامع الکلم راکړي دي. جوامع الکلم زمون پښتانه ډېر رحمانه کوي. وای په کوزه کې سمندر بن کو نبی کریم علیه السلام تدا سے کتاب ملاو دے دا سیدین ملاو دے چې الفاظ مختصر دي خو په کوزه کې سمندر بن دے. لکه تاسو موږ کې ماشاءالله زمو مشران او قبرونه دی الله د نور لډک کی موږ تاسو لخل عالمانو مشران ویلي چې موږ ختمین وایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وکنا عذاب النار. اوس کده حسنې معناګانی کې نو پکې بډېر وخت تیر شي. انس رضی الله عنه ته سوکراغه وی دواره لوک ناغوي ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وکنا عذاب النار. نا کس ورته وی نور را لو غړوي نور دل سو غړ ما خو د دنیا او د اخرت څه شی پرې نه خو د دنیا چې څومره سوالونه دي دا په د حسنه کې راغلي د اخرت چې څومره سوالونه دي دا په حسنه کې راغلي. دی لوی جوامع الکلم دا لفظ عبادت نه دی دا د جوامع الکلم نه دی. د عبادت د تشریح لپاره الله دنیا ته انبیاء علیهم السلام را لېږلي. او د عبادت په معنا چې څوک پوی نشي نو دی د عقیدې په ټکر کې وي. ورا دا موږ چې عاجزۍ سرودري ګو دی ته عبادت وایي. دارو کو شکل کی جی سر راٹیٹ کو دیتا عبادت ہوئی. بیا جی سجدہ پزمک کی دو دیتا عبادت ہوئی. اللہ دیمو اتا سو طول حج لبوزی تا سو اے آمین. دا اللہ دا کور نا تواف دیتا عبادت ہوئی. دا حجر اسود دی خکلولو تا عبادت ہوئی. دا اللہ پا نم نظر و منخت کول دیتا عبادت ہوئی. په حاجتونو کې وی الله را ورسېږي بیمار مشکلات دی بچي مې نشتا دشمن نه تنګ دی आवाज ته عبادت وایي. دا جمله عبادت د چا حق دی؟ چون کې پدی موږ ځان نه پویو نو که تاسو خیال وی ماشاءالله اوس قرآن راغلا په خوا به زمون دی نه پوهو زنانو نارینو مشکلاتو کې اولیاء تر مدد شي کنه به وي تاسو پنے کئی رو رسے گی افلانی ام بابا پنے کئی رو رسے گی افلانی ولی دی تمون دین وی دی تمو دا اولیاء و منہ و محبت وی اکتا سونا سوکتا پوسو کی اید اللہ کور کی ناسے جی گناہونا خودیر دی خو پا دی تمام گناہونو کی دا ٹھولو نلوی گناہ کمارا نگور قرآن خفل وی دی او دا اللہ حبیب پا خفل فرمائی دی الہ العالمین شپگشتم پارکی وید سور احکاف پاول کی ومن ادول ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. اے دا علماء ناستی مانا دادا ومن ادولو وید هاغ چانلوی گمرا پا مخدز مکد آسمان دلان دی نشتا. گمرا خو جوار گرم دے گمرا خو غیبت کولو عالم دے پردے مال خوری قتلو نکی دام گمرا دے خود دی ٹولو نلوی گمرا سوک دے چی دے ما سوا دا اللہ نبل چاہتا وی چی رو رسی گی را مدد شی او کدے دارا مدد شی او فریادو نکی لا یستجیب لہو الی یوم القیامہ تر قیامت تک دی وای رو رسیږي رو رسیږي الله وای فریاد قبلول نشي وهم عن دعائهم غافلون او دا دې چی را بلی اغد د دې आवाज او را مدد شین الله وای نا خبر دې الہ العالمین سوی جټول کلوه گمراهی صدا نمبر 1 گمراهی مو پی جن دی بھائی حدیث پاک کراغلی صحیح ہے نو حدیث خدا سے دے چی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وئی یو کس راغ او دا اللہ دا حبیب نے تپوسو کو ابن کثیر دا حدیث دا سے ذکر کڑے وئی نبی کریم علیہ السلام روانو زم روانو پیو دا سے زے کی نبی علیہ السلام کی ناستو چی دم رو چت زیو چی زکتا کی ناستم نزما سر دا غید خبو مبارکو سر برابر ماوی راشا سوکشتا دے نا دا اللہ دا حبیب نا دا مسلو تپن سکا نو ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیر عجیب صحابی دے زمو دا ٹھول مذہب حنفی اکثر ایسا دے چانا دا دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا دا اگر آغا صحابی دے سو کرتا تی نبی دے سلام قرآن آورے درے سیر اعلام النبلا کی امام زہبی وی چی شیخین رضی اللہ تعالی عنہما ابو بکر صدیق و عمر فاروق او سید الکائنات ماسوتن نپسر روانو ابن مسعود قرآن لولی دا اللہ حبیب ورتغ و گنی ہو او وی فرمائل کسوگ غواری چی دا سی قرآن تازہ واری لکا سنگ چی دا عرشن نازل شوے نو دی ابن مسعود قرآن دی واری رضی اللہ تعالی او ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا آغا اللہ دی مونگو تاسو مدینی منوری لبوزی جنت البقی کی بقی کی چه مخام خود ری گئی اسمشتا روزہ شریفہ او مسجد نبوی شاہ تراشی نجو ولاری دی کجوری او باخ کاری سخکاری دا آغا باغ دے چی نبی علیہ السلام ابن مسعود رضی اللہ عنہ توی قرآن لولا ناور توی قربان سنگ قرآن لولا مو پتاسو نازل شوے نو دا اللہ حبیب وی ما تا خون را کئی چی بل قرآن لولی یوزی اورم ناغی سور نسا شورو کا تردی چی دی آیات تر ورسیدو فکی فیدا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بکالا هاولائی شہیدا اللہ وی سننگ حال بی چی ہر پیغمبر بدخل امت دا گواہی دا پار راشی او حبیبا تاب پخل امت دا گواہی دا پار راولم ناوی دا اللہ حبیب را لوی حسبو کل آن بس اس نور مو آیا وَإِمَا چُوكَتَ الْفَيْضَا عَيْنَاهُ تَزْرِفَانِ دَسْتَرْغُ نَعُخْكِ رَوَانِوِ یو خبر اکوم خو کتاسو بیخی دی او بھائی زمون شارحینو لکلی وَإِ گَوَائِ كَوْنْ كَ جَاڑِ نو چپچا گواہی کی گی داغب سحالی اے تاسو لواو ما خو تاسو لوی توجہ سر با خبر اپوئی گئی گواہ جاڑی نو چی پچا گواہی کی گی داغ بس حالوی اید اللہ حبیبو اللہ دا پکانو وشتیو درابانی لرے چولیو دمی دا بیزتی کڑیو گواہ جاڑی نو چی پچا گواہی کی گی داغ بس حالوی ابن مسعود رضی اللہ عنہ وید اللہ حبیب یواز ناستی اوزم یوازم ماوی راشت پوسو نکوا وی ایو زمب اکبر یا رسول اللہ اید اللہ حبیب گناہونا خودیر دی خوٹولو کلویا او نمبر ایک گناہ کمانا دا اللہ حبیب وی انت دعو للہ ندن وہو خلق کا ٹولو کلویا گناہ دادا چلا سر بل شرک را بلی را مدد کے آلان کی تد نشن چاشت کرے نگور عبادت یو جامی لفظ دے مونگو تاسو اروح وادکو ایاک نعبدو اللہ خاص تال ربنگ عبادت و بندگی کو ور لفظ عبادتی ذکر کرے کدا سی ویلوی چی ایاک نرکعون رکو براغلی و خدا نور خبری بنوی قرآن تا جوامی ولکلی کہ ایاک نسجدو ویلوی نو سجد براغلی و خدا نور بتیوتے وی کہ ایاک ندعوی ویلوی نا ایاک نعبدو تا خاص تعالی رکو کو خاص تعالی سجده کو خاص تا په حاجتونو کې غیبان را مدد کو خاص تا په نوم نظر منخت ور کو. دا زمونږ د لا اله الا الله معنام دا اے بھائی د لا اله الا الله زمونږ دی علماء لیکلي زمونږ دی مدرسو کې اوله درجه کې د ابو حنیفه هند ورتوي دا غیو کتاب لستیشی تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ تسوئی ابو حنیفہ ہند بھائی دا لقب مجتوری دلے کتاب انو کی مفتی کفایت اللہ رحم اللہ تسوئی ابو حنیفہ ہند ابو حنیفہ دے اندوستان وئی وئی دے کلمی مقصد جی چالا خبول جبا کنور جی دا مسلمان لگے اکلن اکلن اصوب تفوزو کی وی تبلیغ والاوی جی کلیمی کی فرض دی نو دی وی رشتیا فرض دی فرض پکشتا کنا کلیمہ کی و چی مونگا تاو سی نز دکو نو تاو سوی جی تبلیغ والاو کنی نوی خبر روڑی دی کلیمی الفاظ دکول فرض دی دی ماناز دکول فرض دی دی مقصد دکول فرض دی دا بلت رسولم سی دی دا بلت رسولم فرض دی د کلمی معنام دا لا اله الا الله دا الله نه بغیر بل حصو کم د عبادت او بندګۍ مستحق نشتا مړ دې ولي دې ژوند دې دی وجنه ګور کستا سو خیال وینو په خواب ما تاسو ته وی چې نا په هید وجنه مونږ را مدد کول او نظر منخت به مور کول وای کفلانه کار میوشي نو د فلانی ولی او شهید په نوم می نظر منل دا نظر عبادت ته څه شی دی عبادت د چا کیږي نظر بد الله په نوم منی ګوره قران کې الله دا اولیاء او د نظرونو ذکر کړي دا الله قرآنی اولیاء او نظر د چا په نوم منل شپارسمه پار سوره مریم کې وای مریم بیبی وای انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا وای نظر می منل خچا د فار او داغی مور وای ربی انی نظرت لك ما فی بطنی الله دې خېټه کې کم بچې ده نو د نظر می منل استاد دین د پار بخاص وی نو د شرک یو تعریف سشو ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندگی کول رکوع ولکول سجده ولکول اگر امدد کول داغ پنوم نظر منختور کول داغ د درو ور نه طواف کول چاته یاد شو بای ها بای دا تعریف چاله یاد شو ها بای تاسو خلاص نو چته وای پوی نشوی بای بی چاله یاد ی غلاس چت کوي بای ها بای ماشاءاللہ اوسم پکې ګور ډېر الله سو چرخ نو زبیا فرض کفایا ادا کو او بھائی بیا دا تعریف کو د شرک تعریف سره ما سی واد الله نه د بل چا عبادت او بندگی کول رکوع کول سجده کول غرا مدد کول دا غپنوم نظر منخت ور کول دې ته شرک وای چاله یاد چوس چې ګور یو پاتې نشي بھائی ها بھائی اوس بدویم نمبر تعریف کو او بھائی الحمدللہ وای ادا پدې زړولې کای دا چې د کور تلاړ شي بچول به مې بچو شرک سره وای نو بیا ای بای پوی کې پدې طریقه باندې یا ایها الذین آمنو قو انفسکم واهلیکم نارا موږ تاسو غولې مزبدا سي کې دا مکروه دی دا جایز دی غټ مکروه خو شرک دې کړه تولنا اول مسله د سرا دا د شرک دا د شرک دویم تعریف زمونږ دی عالمانو دا سکړه دا الله خصوصی صفات دي اغه ته د خدای توب صفات وای لکه زمونږ دا علما په الحمدلله کې یو سو معناګانې کوي او دا ټول د مفسرینو نه منقول دي یو معنا دا د جنس تعریفونه خاص الله لره دي دیم معنا دا د هر قسم تعریفونه الله لره دي ادریم معنا زمون دی استادانو خو حکړي زمون دی کتابونو لیکري چې اصل په الف لام کې الف لام د عهد ده نو دی الحمدو کې الف لام د عهد منور نروارم دا مسله ذکر کړي وای الاصل فی اللام للعهد نو کله چې حقیقی معنا درستی کی نو مجازی طرف لبنځه نو دا الحمدللہ معنا دا دا صفتنا د خدای توب لله د الله پوره مختص دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه معنا کوي الحمدللہ الوحدانیت والالوهیت لله تعالی. نو دا الحمد معنا سو صفات د خدای توب چا پوره خاص دی دا الله د خدای توب صفتنا دی دا الله پوره خاص دی دا صفاتونه کدی بل چاله ورکل نو سشو نبی تا ولی تا زمون دی رور مخ کی نات وی خو توحید والا نات ای ګور دا الله د خدای توب صفات سره عرض کی دا ارچا فریاد اوریدو والا سوق دی تاسو تجربه کوي یو ژوندۍ تدری کسان خبره شروع کوي چا بده چاوري تاسو لوا اوس یو ژوندۍ تدری کسان خبره شروع کوي زمون دا حافظان کله دا مدرسو کې بدا سکی عوام وی زمونږ ډېر تکړه حافظ دی ګور د پینځو طالبانو نه یوځه سبق ورای اچي سو کله ما په پیګو نه ورته شي حافظ صاحب ګوره سبق بیاو نه اوري ته خدا ټول تباکه ته خو دی یو غاور نه دا سلورو غلطۍ خو دی روي نسته ها بھائی اوسم زمونږه پلار به بچی سره مې حافظ صاحب سره خبر او کنا زمونږه غم د پینځو نه یوځه اوري بدل مې پوي کا چې پینځو نه ما اورو یو یو نه اوروا هر ځای کې دار چا فریاد اوریدو ولا سوق دی اے دې ګره پټول دنیا کې سوق پختو کې جاړي سوق پاربای کې جاړي سوق پورد سوق پتیزه جاړي سوق پکلار جاړي د دې ټولو فریاد اوریدو ولا سوق دی او بنده دې یو کس خبر اوري د بل نه اوري دې ته د خدای توب صفت وای اے دا ارچا پپټو سرګن باندې سوق خبردار دی دې ته عالم الغیب وای عالم الغیب سوق دی وز د غیب او صفت بل چاله ورکول مونږ ردا سی وای خو بیا مو شیطان دوکا کوي تاسو بل چغلاوي شي نکونو کې ګورای کنا ها بھائی که تاسو بل نوک تورولو پروګرام نشتا ها بھائی سپه خو براولای که روز په پښکو خلق لا دغه کوي بھائی اوس د سپو دار رواج راغلی غلاچو شي سپیرا وای نه د انګریز په قانون کې مسو پسپی نشرانی وي او د الله په قانون کې نشرانی وي یو ځل تاسو دی علاقې او دوه عالمان مونږ سره جمعې راتلل نو مالې وی پلار راتلوي چې اغلا کړو سپی روسي وي مونږ لک تماشې له دې بیا مې مرګ دی لوي د چیزو چې ته مونږ د پنسې نه ونې نسی وی کوي په خبره باندې مونږ راغلی د جمعې مزلو ک پنسې نه ونی او خپل مونږ یو بعضی ځایونو کې نقطه راي وي غل معلومه ادا نصیب کو دا خو نوک بتورون نی دی دا خو بازارونو کې نازي وای قسمت ته معلومو ها بھائی بازي زنانم لاس ګوري قسمت معلوم بھائی عالم الغیب شوق دے الله کدا منی اوری دا خو موری دی وای پیریانو بابا راوته وای پیریان دی ور سره چې پچا کو دی وشي ول رو باسي ها بھائی دا زنانا منانا او دا ناری نگورا وهم والای نو چی او ڈاکٹر لرشی شفا دا چالا سوکی دا خنشی دو نو دا نوری ولوی خوری پتا چا سکڑی ڈاکٹرانو بانی مگر دا ادا سڑی میو بلوی رو را رمست رے گو پتا چا سکڑی خنو چی چا سکڑی سنگ بای نو اللہ دی مافیو کی چرتا یو ناپوها چی اغا عالم او امام نی اغا تلارش نو چی اغا لکینی آور توی دا پتا خود پیریانو سوری دے لس پیریان در بانی ناس دی اے گورا تاسو ڈاکٹر تا لیوانے وائی جی بیمارو یا رہی خود تا روغ وائی پی گئی بخبر آبانے قسم دے دیر اخل کو ڈاکٹر تا مرائی نم نیولے چو علوی تا خو خطرناک آدے علوی تا خو خطرناک تا بانے خوچا کودی کری دا کمزے کیلی فلانی قبر کیلی دو چی رشیا گا فلانے قبر رٹائی نو کودی پکی روزی پی گئی بخبر آبانے دا کودی معلومول دا غیب صفت دے دا دے چا صفت دے دا دا اللہ صفت تے پا غیب یو اللہ پوئی گی دا دے سنگ تالا ہوئی چی بالخ کی دی او روزی یو غموس رہو تالے بلے لے دے چوٹا لاہور دائی پکلی کی او دیو بند عالم دا یو سمو دوش وچو وفات شو دے چوٹا لاہور کی ناغا تالے بلے موسر دری سلور کالا تیر کری اس دے کراچائی لفارق دے ناغوی اغا مولانا سے براغوی ساری موزی کولو چی موزی اوکو خلکو لیوزی دا سے بار تلاڑم ندای پکری کې او تعویز ګورو وېد تعویزونه خپل په قبرونو کې چې دا بوزګا راځي درځي بولوي چې دې قبر کې وګوره چې هغه خپل خختري نو خپل روزي نا مولانا سي وي خو خلکو توجه ورنه کوي زدا سوتم بهر نو یې هغه سړی تعویزونه خپل نه دې ګوره خپل خختري یا زمونږ علماو لیکلي ګوره جادو کې امتحانا نصر شتا بعضی سړی جادوګر شي نو یو سو پیریان د قبضې د لاندې راولي چې تاله وي پتا چا تاویزونه کړي او ستا د بالغ د لاندې پیریانو لوی چې د کور ته رسي چې بالغ کې دی ولیخي نو چې ته سورسې هغه خپل کار کړی نو بس د یقین راشي غیب دان څوک دی اے په نبی کریم علیه السلام د صحیح نو بخاری شریف حدیث ته دی کافر او هر قسمه تکلیف رسول او اخر کې پکوړې وکي او هغه کوټ مدینه منوره کې او شاړ کې یو بیری زاروان وي د غټي دلان دی خخه کې شپږ میاشتې نبی رسول سلام ته پته نه و سورہ باز روایتو کې سلوی خرج راغلي باز کې شپږ میاشتې راغلي خو زموږ دی علما او لیکلي جمله عمر شپږ میاشتو او زیات تکلیف سلوی خرج یو نبی رسول سلام ته پته نه لګي دی او زر الله حبيب دو بخاري شریف حدیث کې راغلي یو فرشته سر ترا لو درې د بل خپوتا ایو دی بل توید په دوی څه شوی و ایجادو په شوی چا پکړی لبید ابن عاصم کمزه کی دی بیری زاروان کی دی دا الله حبیب را پاس یو د تبسم کولو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته وی وی بی بی زما د بیماری حل را ته الله وای دا الله حبیب خو خپل کوډی نشی رسته نو دا ګره دروغ وای اګه چا سره د ټولی دنیا پیریان شي پیریان شتا خود دای مرتبه د انسانانو نه کمره چې انسان په غیب نه پويږي پیریان هم په غیب نه پويږي ګوره قران کې واقعیا دا یو داسې پیغمبرم تیر شوی چې په ټولو پیریانو حکومت کړی هغه څوک سلیمان علیه السلام اتړل به پرانستل به الٰه العالمین ورته ویلو زما اختیار درکړي الله وی واخرین مقرنین فی الاصفاد سی په زنجیرونو کې تړلې ورته الله پیغمبر دې پیغمبرم دې په پیریانی حکومتم دې او تعویز معلومول سکے چې د یو روح خار پته ورته نشته دا مسله کو ته د بانګ د مرګره کې موږ یو لغون ته رسو شي زموږ داخله خوې د ماقام د وخت لګ نازک دي خو پروژه کې شل منټه روزه ماته بیا لګو غوت شي ای بھائی کنا دا مسلی لکه سوچ کوي د ټولو پیریانو قبضه الله حضرت سلیمان علیہ السلام له لاس څخه ورکړي حاضری واغشت هدهد نو تاسو ورته مولا شرچه کوله مو وایو کنه یوسف زو یو شانتی جبات او بھائی زموږ استاد دا پښتو غره کتابي پښتو دا موږ سمره سمره علاقو کې پاتې او حجبه مولا خپل خولي موږ ولې زموږ دا کتابي جبات وایي کې خبره وایي د دې نور خلقو د قبایل او موبایل د جبي بد زمون کتابي جبات پښتنو سره د یوسف زو دا کتابي د لیکلو جبات نو سليمان عليه السلام هدهد نو نو دری حکمونه او کلوی دی خو بی اجازت لاړ دی یا به ذبح کم یا به سزا ورکم او کو عذر پیش کو نو معاف کړه کم دی کی هدهد راغې حضرت سلیمان علیہ السلام د چمخه لود د ناوي احط بما لم تحد به وجئتک من سبع ابن بیقید دا الله حبیب ز په یودا سے خبر عالم شوی چې د سره په خوا کې نی تیر شوی بګی په خبر د سبا د خار نمی یو یقینی خبر در تروڑے روح خار پا شرک کے مبتلا دے یو پورا ملک پا کفر شرک کے مبتلا دے او سلیمان علیہ السلام پیغمبرم دے پٹولو پیریانوی قبضم دا خورت پتہ نشتا معلوم دا شوا چی دا سو کوئی چی ما سر پیریان دیو پا غیب پوئیگم نو اللہ دے والا سر زمگا دے توبی توفیق ور کی درو کوئی پی گئی پی خبر آبا ہوئی الله دې موږ او تاسو ټول د شرک نه وساتي اے وخت ملګ دې خو یو وعده در نالم او ما سره باغه وعده کوي ماشاءالله زموږ دا کشران او دا ټول په مدرسو کې سبقونه وای د دې سپینګرو مې یو مدرسه جوړول غواړي کنه هوای یو خو دا تبلیغ ماشاءالله مدرسه دې پاغي کیږي خو یو غنټه به تاسو کې څوک وعده وکړي چې موږ به په دې 24 غنټو کې یو غنټه خپل عالمانو لورکو هوای د خپل قبر او د اخرت د پاره بای لا سوچت کوي چې څوک وای یو غنټه وګوره ستاسو په جمعاتونو کې کې درس کیږي نو خواږه کې کې نه یک نه کیږي نو خپل عالم لبه د جرګي په شکل کې لاړ شي چې مونږ لبه یو یا درس کې یو حدیث براله د نبی رسول الله د حدیث سنوي مونږ لبه د مش سبق ہے د دې معنا بخه جنازه براله کې مونږ لبه د جمعات دراتلو چند راز او اس خودی پا لوگو رئے انوی مسئلہ زکا شروع کئی چی اللہ دا مرگ نفس جواند راکو دا مخ کی دنیا روانا نتا گنی تاز گو کتل زانگو پا شانتلا و راتلا کنر راتلا نو دی په لګورې مو سفر یو عالم نام درس کوي هغه مقتدیان لمیوي چې کچری دی زلزلہ کې دا ارس تباشو مونږ مړو نو دا پردې زمکي چې مونږ نیولې دا خو به مؤخرت لزان سره وړې تاسو لموام کچا د چا زمکه نیولې د چا جیدا دی نیولې د خور حق نو ور کوي نو کچری دی زلزلہ کې مړو نو دا خو ځان سره وړې نو وړې ځان سره کدل ته پرې ځای تاسو لوام اے پورا توبه او با سید الله بندګا دا د ازمکه ټوله خوځي زمونږ د بد اعمال د وجنا عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا نہ چاہتا پوسو کو دا زمو استاسو دا طول امت مور دا بے مور دا زلزلو لی رازی وی کل چو امت بدکاری زنا لیواتت فہ شروع کی اللہ عزمو کو خوزی وی سمشی دا گورے ما دے دا پارا نہ دا پیدا کرے اللہ دی مونگو تاسو طولو تا دا صحی تو بی توفیق را کی دا زلزل زمو دا عمالو دا علماء ناستی دا عمر رضی اللہ عنہ پا دور کی زلزل را گلے دای خو جلالی شان وای په منبر ودرې دوه کوړې خلکو له خزولا ودا استا سو د بد او اعمال د وجن راغلي که زجوان دې مو بیا زلزلہ رالا نو استا سو زما بکتیش دا خو عمر رضی الله له جلالی شان اباز کتابونو لیکلي حضرت عمر رضی الله نو خلکو استا سو د اعمال د وجن ټول زمکه خوځي زما دې قسمی که زما په ژوندون جنازه رال زبدر لدا خار پرېزم زبدر نظم چرتا تاسو پوښه یو دا ملک مو پوښه دا الله بندگان شموږه تاسو صحیح توبه و صحیح توبه صدا دا خپل صورت د شریعت مطابق کو خپل معاملات د شریعت مطابق کو خپل لین دین خپل غم خادی ټول زندگی زما عزت مندو د شریعت مطابق کو د چا کوم صحق خړلې صحیح توبه صدا چې دا غینه توبه و سچرو رستامه دا پیسې خړلې ستامه دا زما کرې اشاره کړې اخویندو لغوزیم سکنو ورکر نبایی زما خویی چی تو ما سر وقتی نزو بتازو لیو سو خبری کن یو پا آغا خبرو که زما د زړه د درد خبر دار چی زمون پختنو بانه دا اللہ دمر الوی رحم ده چی پا یو کلی کی بیشمار مدرسی دیدی کنی دی خو پختانه د عالمانو د زره بر خبر خیال رساتی پا دی طول صوبه که بمال د مثال پا طور دا سی و جماعت خیی چې دا اغاز پښتانه خپل امام ته دومره تنخواه ورکړي چې دا غو د بچو گزارې پکې تا مې پتا سو قرض دی بھائی په دې ټوله صوبه کې براله داسې مسجد خیې چې دا اغاز مسلمانان خپل امام ته دومره تنخواه ورکړي چې دا غو د بچو گزارې پکې یې او مسله وره استاذ په کور کې خري کنا نو پاغې باندې جنت او دوزخ له بوزي بوزي باندې کنه باندې بوزي تاسو که نور سمونی او ریدی خو دی عالمان نو موری دی چې یو خزه د پیشو په سبب چرته لاړه تا موری دی کنه موری چرته لاړه جهنم تا نو کم ذات چې د پیشو په ظلم باندې او په حق دا کول باندې جهنم ته بوتلل کای عبد خپل نبی په وارث باندې جهنم ته بوتلل کای کنه بکای دا مسله په موری دی کې یو سکھ گاونډی دی یو يهودي گاونډی دی نو داغه چې حق چازای کو اور ته بزی کنه بزی حدیث کې راغلی اول الخصمان الجاران یعنی اول جګړه بده چای نو چې د کافر گاونډي په سبب د جهنم ته بوزي ته نبی وارث په مصلا ولاړ دی هغه 24 غنټه حق درکې همغه حق نه ادا کو الله دې موږ ته سولت توفیق راکړي دعا وغواړم الله زموږ ته ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه په ایمان کې الہ العالمین استاد بندگان د کم وخت نستا په دې کور کې ستا استاد حبیب د خبرو د اوریدو په انتظار باندې ناشتو یا الله دې دې د ټولو په جوړو کې خیر واچي الله دې او مونږ ته هدایت کامله وکړي الله زموږ عقاید او اعمال د قران او د سنت مطابق کړي پروردگار عالم په دې ملک او ملک نبار ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راوړي الله مونږ سره زموږ د اعمال او معاملې مکه د خپل رحم او د کرم معاملو وکي الله زموږ د مدارس او مساجد او د دین د تمام شعبو الله ته حفاظت وکي استاد حبیب مینا او محبت زموږ زړونو کې واچي او دا غوی شفاعت منصیب کی دا غوی د جنډې د لاندې زموږ حشر وکي او دا غوی د مبارک لاسو د حوض کوثر او زموږ نصیب کی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب بس بندي کړ اسا بندي اسه نو بندي.